but I cannot sleep, cause I want to be like I'm the mayor of some godforsaken town. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by the all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, long for two, drop some dead weight, clean my hands of what I need to clean my hands of. And all for free, by the mayoral decree, all from zone to loading zone of my. So gorgeous the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. I want to rip the world a new one. It just crawls out of my mouth anymore. You can hate on it, or you can hug it. You can get all mushy and lovey-dovey. It's all the same when I'm out there driving around, all from zone to loading zone of my beautiful town. One-stop shop life for the quick fix before you get a ticket. That's the way I live my life. Mooi dit hoor. Zweefvol. Nostalgie zit erin. Kurt wil bottle it in. En hij heeft toch zo'n plaat uit. Changing Places of zoiets. Dit heet Landing Zone. Maar goed, er zit een videoclip bij. En die is net of in de jaren 70 geschoten. Dat iedereen nog naar de camera lacht. En blij is. En denkt van, oh, er wordt gefilmd. Tegenwoordig schermt iedereen zichzelf meteen af. Nee hoor, daar ben ik even niet aan toe. Dus echt, nee, dat kom ik steeds op jouw Facebook. Nou, dat wil ik liever op mijn eigen Facebook plaatsen. Want ik ben veel belangrijker. En nou goed. Wie weet is mijn make-up ook helemaal niet goed. Dat is ook wel zo'n naam natuurlijk. Maar goed, Landing Zones van Kurt Vil. Hier op de zaterdagmorgen. Het is weer tijd voor je. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Er is weer een heleboel gebeurd. In 1979 een DC van American Airlines verliest vlak na de start. Hij stijgt op van O'Hara International Airport in Chicago. Stijgt hij op. En uiteindelijk breekt zijn linker motor gewoon eraf. En neemt ook een stuk vleugel mee. En uiteindelijk doet de hydraulische leiding doet het niet. En uiteindelijk 31 seconden daarna stort hij neer. En ze hebben nog wel contact, heel even contact met de vluchtleiding. Maar daarna horen ze niks meer. En blijkt dus dat dat ding gewoon onstuurbaar is en neerstort. Op de grond komen twee mensen om het leven. En aan boord zitten 273 mensen die uiteindelijk om het leven komen. En na heel lang onderzoek komen ze erachter dat gewoon slecht onderhoud is gepleegd. Ja. 8 weken eerder is er onderhoud geweest en dat hebben ze gewoon niet goed gedaan. En uiteindelijk is dat dus desastreus. Het is wat. En er is trouwens ook een foto van. Als je op internet zoekt, zie je echt een foto dat hij omhoog gaat en dat hij neerstort. Een grote vuurbal zie je dan. Vreselijk altijd. Ja, heftig. 1979 was dat. Ja. Wat gebeurde er nog meer? Nou ja, vorige week had ik het over de Efteling, de attractie Piranha. Maar in 1971, dat is ook alweer 48 jaar geleden, opende de Efteling de attractie Diorama. Oh, ja, en wat is dat voor de attractie? Dat is een miniatuur. Natuurwereld, ja, is eigenlijk geen attractie. Hè? Nee. Dat kan je dus bekijken. Oh, kijk, dat was toen door Anton Pieck gemaakt. Die ontwierp deze zeer gedetailleerde wereld. En ja, dat ziet er. Heb je dat wel eens gezien? Ja, dat was mijn favoriete. Net als Diorama heet dat. Noem je dat? Geert Wilders was mijn favoriete attractie. Oh, ja. Dan word ik ook niet misselijk. Dan kan ik heel rustig voorbij lopen. Ja. En daarna neem ik een suikerspin. Ja. Ben ik toch al misselijk? Godverdorie. Ja, let er nog toch ook zo'n beetje op. Maar goed, ja, het is leuk, de Efteling. Het blijft leuk, ja. Het blijft, maar ja, ze moeten elke keer weer wat nieuws verzinnen. Ja. Om mensen te lokken. Want de eerste keer dat ik daar naartoe ging, ging ik natuurlijk voor het Sprookjesbos. Ja, zo, ja, ja, het ja, Sprookjesbos. Ja. Maar ja, dat vinden de kinderen al lang niet meer interessant. Die willen natuurlijk alleen maar in... Heftige dingen. Heftige dingen, ja. Die echt de grens opzoeken van het menselijk leven. Nou, ik sla een beetje door. Ik heb ooit wel eens een spot gehoord over de Efteling... die in de jaren 50 ontstaan is, volgens mij. En dan hoor je ook zo van... Ja, op zaterdagochtend gaan we dan eerst nog even werken en naar school. En in de middag stappen we in de auto en dan gaan we naar de Efteling. Oh. Dan dacht ik, wat? Welk tijdperk is dat, joh? Dat is lang geleden. Op zaterdag werken en naar school. Ja. Nou, dat waren andere tijden. Wat is er nog meer gebeurd door de jaren heen op deze datum? En dat is in het Finse stadje Hufvenkä. Ik spreek dat waarschijnlijk verkeerd uit. Schiet een 18-jarige schutter vanaf het dak meerdere mensen neer. Eén politieagent die overlijdt ter plekke. Eén overlijdt later in het ziekenhuis. En Hufvenkä is iets van 50 kilometer ten noorden van Helsinki. De man was op het dak geklommen in camouflagekleding. Was in het uitgaatscentrum. Er liepen heel veel mensen. Uiteindelijk raakte er 7 mensen gewond. Hij is toen gevlucht. En uiteindelijk is hij aangehouden. En waarvoor hij het nou in godsnaam heeft gedaan. Deze 18-jarige schutter is een beetje onduidelijk. Hij heeft later ook wel spijt betuigd. Maar nou ja... verkeerde medicatie of gewoon iets, niet helemaal lekker in je vel zit. Daar lijkt het wel een beetje op aan te Want helaas gebeurt het tegenwoordig nog steeds. Ja, zeker wel. Nou goed, wat gebeurt nog meer? Nou ja, in ieder geval in 2011 was het de laatste keer... dat Oprah Winfrey haar Oprah Winfrey Show presenteerde. Ach, ja. Ja, na 25 seizoenen. And I'm still saying thank you America, thank you so much. There are no words to match this moment. Every word I've ever spoken from the stage of the Oprah Show for 4,561 days. Ja, mooi hoor. En zij heeft zich ingezet voor allerlei dingen. En nu is de vraag natuurlijk, ze is nu gestopt, zeg maar, in 2011 was dat. Gaat ze uiteindelijk nog voor president? Wie weet, het zou allemaal kunnen. Het zou allemaal kunnen. Iedere Amerikaan kan dat tegenwoordig. Oprah Winfrey heeft er nog goed gedaan. Alleen, in het begin vond ik het allemaal wel leuk. Maar later denk je toch, de culturenverschil tussen Amerika en Nederland is dan toch wel weer groot. Dat je denkt van, wij zijn toch een stuk nuchterder. Dat hele hysterische hebben wij niet. Ja. Nee. Maar goed, wat gebeurde er nog meer? In 2017 bijna 750.000 kijkers schakelen bij heel warm weer. Ja. Schakelen ze toch over even naar RTL 4. Want wat is er op RTL 4? Ach nee. Inge de Bruin. Ja. Ondertussen is Richard onderweg naar het aardse paradijs. Voor een ontmoeting met de vrouw waarvoor hij helemaal naar de andere kant van de wereld is gevlogen. Oh, daar komt ze uit het water lopen. Gek is dit, zeg. Jeetje. Nou. Hi. Hallo. Aangenaam. Zijn we dan? Ja. Ja, zijn we. Nou, welkom op mijn eiland. Ja, het is echt ontwapend om haar te zien. Een onbewoond eiland. Ja, echt. Iedereen heeft ook gekeken. Ik ook. Ja, je was toch nieuwsgierig. Nou, dat moet gewoon een hele mooie, strakke dame zijn. Ja. Nou, dat kan ook niet anders. Natuurlijk nog altijd zwemmen. Dat is ze ook. Gewoon uiteindelijk, mocht het niet baten. Zij heeft geen mannetje mee in huis genomen. Het heeft daar niets opgeleverd. Nee. Helaas, toch jammer. Nou ja, heel veel maar ik vind het toch knap dat je dat kan. Hè? Gewoon iedereen kijkt en die beelden blijven altijd bestaan. Dus altijd. Iedereen kan altijd weer terugkijken. Ja, het moet... Het achtervolgt je hele leven gewoon. Ja, in de Playboy of in de Penthouse. Nou ja, in de Penthouse zullen niet zoveel bekende sterren komen. Maar in de Playboy dan kan je nog zeggen van... Nee, die foto gaan we niet doen. Nee, dat teken ik niet voor. Nee, dat teken ik ook niet voor. Nu moet je dus echt bij de montage ook ernaast gaan zitten. Dat je van nou, nee, hier is het even te veel te zien. Ja. Snij dat maar weg. Ja, dat is toch wel een heel gedoe. Ja. En het ruilmateriaal schijnt ook wel op net, denk ik. Dus wel, petje af voor, vind ik. Ja, maar zeker. Jammer dat ze er niet een leuke liefde aan over heeft gehouden. Hè? Want het is toch best wel een dingetje. Ja, dat is zeker waar. Nou, wat gebeurde er nog meer? Ja, ik had voor mij nog één ding. Oh ja, 1961, JFK. Ik had het even moeten knippen, maar ik ben het vergeten eigenlijk. Kondigde hij aan dat die voordat de decade afgelopen is... oftewel voordat 1970 begint... dat ze naar de maan gaan om daar een maanlanding te doen. Want ja, Rusland en Amerika waren natuurlijk ontzettend verwikkeld in een strijd. Wie gaat het eerst de ruimte in en wie komt uiteindelijk als eerste op de maan terecht? Nou, de Russen waren het eerst in de ruimte. Dat was Gagarin, geloof ik. En uiteindelijk is Amerika dus de eerste die dus landt op de maan. En dan zegt hij, niet omdat het makkelijk is, maar omdat het... moeilijk is, gaan we dat doen. Ja. Is een wedstrijd JFK. Mooie toespraak was dat. En uiteindelijk gaat het hele Apollo-project van start in 1961. Ja. Nou, interessante materie. We hebben regelmatig nieuws uit het ruimte. Komt hier voorbij. Ja. Nou, tot zover een stukje gezin is. Dan doen we straks de verjaardagen. Er is ook weer een hoop over te melden wie de jarig is. Een paar leuke, interessante mensen. Eerst hier The Wallows en Remember When. is erg, maar ha, ha, ha, is ook best wel erg om daar eindeloos een plaat mee te vullen. Maar ik vind toch een geinig plaatje. Het is een Nederlands bandje die heet Wallows en dat heet Remember When. We zitten in de verjaardagen, dus even kijken. Ja, wie is er jarig? Kitty Cullen. Ik ken het niet, maar dat is echt een Amerikaanse zangeres. Ze leefde van 1921 tot 2016. Is 94 geworden. Ze komt echt uit het tijdperk van de Big Bang. Niet de Big Bang, maar de Big Band periode. Ze heeft onder andere met Artie Shaw en Jack Teagarden heeft ze samen gespeeld in nachtclubs. Ze was ontzettend populair op de radio. En dan denk ik altijd van, dan ben ik altijd nieuwsgierig. Oké, ontzettend populair. Dat was heel lang geleden. Hoe klinkt dat? Dus dat moet ik even een fragmentje laten horen natuurlijk. Don't have to buy me diamonds and pearls. Kijk, dat is een favoriete onderwerp om het, waar een dame over zingt. Maar het grappige strekken van het verhaal van deze plaat is wel, the little things in life are good. Ja, nog steeds. Ja. En uiteindelijk heeft ze een ster gekregen op de Hollywood of Fame. En ze heeft verschillende carrière moves gemaakt. Een tijdje ook weer niks gedaan. En in de jaren 60 kwam ze dan weer terug. Uiteindelijk... Zo'n schuifelplaat vind ik het ook. Dit is, dit soort stijl maakt het. Ik zag goed. Trouwens iets heel anders. Dat Adam Curry inmiddels ook alweer voor de derde keer was getrouwd. En die was ook aan het schuifelen op zo'n soort plaat. Muziekje. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou goed, wat hij is ook al oud. Ja. Is hij al 60? Nee, jij is wel mijn eind 50. Hij is wel mij, is een beetje mijn leeftijd. Goed, wie is er meerjarig of zou jarig zijn geweest? Nou ja, Prinses Laurentien is vandaag jarig. De echtgenote van prins Constantijn. Hoe oud is ze geworden? Nou, 53. 53? Toch? Ik dacht dat ze jonger was. Oh, ja, hey, dat hoor je niet vaak, hè? Ja. Pak het complimentje, het is een idee. Dus 53 doet heel veel voor analfabetisme, maar ook voor kleine ondernemers, geloof ik. Zei dat ook? Dat is natuurlijk onze koningin. Dat is onze koningin. Micro-krediet verstrekken aan... En vrouwen in het buitenland om een eigen bedrijf op te zetten. Ja, dat doet ze. Klopt, micro-kritiek. Igor Sikorsky. Sikorsky? Mijn Russisch is niet goed. Nee, mijn Russisch is ook niet goed. Dat is wel duidelijk. Maar goed, hij is een Oekraïense-Amerikaanse luchtvaartpionier. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de eerste vliegtuigen met 4 motoren. Op jonge leeftijd kreeg hij al het idee van, ik wil een helikopter maken. Nou, hou dan maar even op, gaan met de jongens buiten spelen. Houd met het gezeur. Helikopter. Ja, heb ik ooit gezien bij Leonardo da Vinci. Ja. Die had ook zo'n helikopter getekend. Nou, ik weet niet of je er al eens in gezeten hebt. Strotmisselijk. Ja? Want het bakkie gaat ook rond, hè? Ja. Dus dan moet je gewoon helemaal niet. Goed, hij is mee aan de gang gegaan. En in 1939, in de jaren 30 was hij al fanatiek bezig om die helikopter te maken. Maar uiteindelijk in 1939, op 14 september, lanceert hij dus de eerste helikopter. En hij heeft er zelf nog commentaar bij. Here are motion pictures of the historic moment in September 1939 when the Sikorsky helicopter was first flown. The machine stays close to the ground, but it is flying and it did take off vertically and it is under the control of the pilot. Het is echt bizar om dat te zien, want je denkt van een helikopter, jeetje, zijn die al in de jaren 30? Ja, in de jaren 30 was een helikopter. Hij bleef heel laag boven de grond, bleef hij hangen. Uiteindelijk werd hij beter en werd hij beter. En uiteindelijk heeft hij verkocht, de eerste aan de Amerikaanse leger heeft hij verkocht. En pas echt in de jaren 60, in de Vietnamoorlog... want in de Eerste Wereldoorlog werd hij ook bijna niet gebruikt... in de jaren 60 werd hij pas echt groot. Ja. Want dan konden ze echt... Want als je ook de eerste filmpjes ziet, de instructiefilmpjes... dan zetten ze een helikopter, zeg maar... gewoon tussen de auto's in een parkeerplaats. Hè? Ja. Zo precies konden ze toen al met dat ding vliegen. Ja. Dus het is echt wel bijzonder, deze... Dat vond ik ook wel leuk te zien op de Jumbo-dagen. Dat inparkeren zeker. Ze ook af en aan, moet je zeggen. Natuurlijk, vlak boven je hoofd om... Op de parkeerplaats, 3 naast elkaar. Was heel leuk om te zien. Ja, oké. Ik kan je feliciteren met je collega. Oh, wie? Giel Beelen. Onze collega, dat kan ik je wel zeggen. Die is jarig vandaag. Ja. Geboren in Haarlem. Ja. Ook heel bekend. Radio Veronica en Serious Request. Alles wat hij heeft gedaan bij BNN Vara. Inmiddels, hoe oud is hij geworden? 42 jaar. 42? Ja. Bizar, hè? Ja. Je denkt, zou je niet ouder zijn? Klopt het wel? Vind je dat? Nou, goed. Ja, hij is al zo jong begonnen. Hij was 15 of 16 dat hij, dat hij al shock radio maakt in de nacht met drugsgebruik. En dat zou nu niet meer gaan gebeuren, denk ik. Dat is wel een beetje klaar, dat hoofdstuk over drugs en op de radio het laten zien. Maar goed, sommige mensen haten hem, sommige mensen vinden hem geweldig. Hij is wel een beetje op zijn retour natuurlijk. Want als je bij Veronica ziet, nou geloof ik, hè? Ja? Veronica. Je dat, is dat Donk, het einde van wild. Je carrière dan, Veronica? Ja, Veronica, daar wil je toch niet zitten. Ah, nee. Weet je, snelle jingles en uiteindelijk start je met zo'n hele oude lullige plaat uit de jaren 60. Nou ja, de jaren 70. Goed, laat ik niet overdrijven. Goed, Lauryn Hill is vandaag jarig. Ze wordt 44. En ik ken haar natuurlijk van dit. Nee, ja, die is ook jarig. We doen eerst die. Ooit begonnen in de soap As the World Turns. Ook nog in de film Sister Act 2. Ja, dat was het. En op de middelbare school kwam ze Paris Michael tegen. En ook Wycliffe Jean. En die vonden haar wel een gaaf stemgeluid hebben. Toen dacht ze, kom, we gaan muziek maken. Samen met de Fugees heeft natuurlijk ook nog muziek gemaakt. Een oud nummer van... Roberta Flack. Roberta Flack. Killing Me Softly. Dat hebben ze toen zeg maar een nieuwe versie van gemaakt. En dit is ook zo'n plaat van hem. Ze heeft, in 2003 heeft ze tijdens een kerstdiner, een kerstconcert bij het Vaticaan, heeft ze wat kritiek geuit over de mishandeling en de seksuele driften van die priesters met die kinderen en zo. Ja. Heeft ze dat geuit op het podium. Ja. En dat werd niet te dank afgenomen. Sommigen vonden het niet gepast op dat moment om dat daar te doen. En anderen zeggen, tja, betuigd van heel veel lef om dat te doen. Absoluut. En sommigen zeiden, ja, natuurlijk. Je carrière lijkt een beetje in het slop, maar dan ga je dit soort dingen roepen. Ja. Dus nou ja, deze Lauryn Hill, 44 wordt ze vandaag. Wie nog meer? Nou, ik had eigenlijk, nee, ik had niet een verjaardag, maar ik zag dat Bart de Graaf in 2002 op 25 mei is overleden. Dat is ook een Nederlandse televisiepresentator, ja. Bart de Graaf. Hè? Dat klopt. Ja. 2003 zeg jij? Nee, 2002 was het. 2002, jeetje. Ja, Bart, ook geboren in Haarlem. En die heeft toen tijdens het spelen een ongeluk gekregen. Hij was bij een auto-ongeluk. Ja. Werd hij aangereden. Hij verbrijzelde daardoor zijn been. En er liep een bacterie-infectie op. Die zijn nieren aantasten. En daardoor, door die nierziekte, ontwikkelde hij dus die groeistoornis. Ah, oké. Dat is een nieuw verhaal. Dat kende ik niet eens. Nee, echt schandalig dat ik dat niet kende. Nee. Maar goed, nee. Ik dacht gewoon dat hij zo was geboren met een nierafwijking. Maar dat is dus niet. Dat heeft hij Zo'n opvallende persoonlijkheid ook, hè? Ja, zeker. Met zijn kwajongensstreken op tv. Zeker. Het ging altijd wel over Bart, geloof ik. Het gaat over mij. Ja. Het gaat wel over mij nu, hè? Ja. Het was soms wel vermoeiend. Maar goed, hij maakte opzienbarende televisieprogramma's. En hij heeft zeker dingen op de kaart gezet. Eigen radiostation natuurlijk opgezet. Ja, hij is vandaag 61 geworden. Ook zo'n persoon dat ik denk van, is hij niet veel ouder? Je kent hem van deze plaats. Paul Weller. Echt op 16-jarige leeftijd begon hij al met The Jam. The Jam Town Call Mellis, dat ken je natuurlijk wel. Echt, dan ben je 15, 16, maak je dit soort muziek. Echt heel stijlvol. Uiteindelijk was hij daarin, nou, dat was zo'n 72 of 82. Dacht ik, ben er wel klaar mee. Ik wil iets anders. Ik wil iets met soul doen. Dan ging hij samen met de Style Console muziek maken. Klopt. En ook nog naar een concert geweest van hen. Dat deed hij samen met Michael Tabloot. En hij is van de Dexys Midnight Runners. Oh ja. Uiteindelijk toch in 98 dacht ik, ga solo. En toen heeft hij heel veel solo-platen gemaakt. Een van die mooie solo-platen is dit. Krijg je iets meer ballen er weer in plaats. Ook wat dat soul, maar heel veel fans raakt hij ook wel kwijt. Omdat hij natuurlijk het oude losliet. En Paul Weller, fanatiek mannetje. Hij heeft vorig jaar nog een album uitgebracht. En dat was dit op te vinden. Moving On. To help my mind be a praise. Bijna gospelachtig. Ja, je gaat eigenlijk van druk naar heel rustig, hè? Hoe ouder je wordt, lijkt het wel. Dat is altijd zo, hè? Ja. Dat denk ik ook aan Phil Collins. Toen ben ik ook een beetje aan het denken, sorry. Maar goed, Paul Weller is vandaag 61 geworden. Ja. Nou, één ding. Had je nog iemand of nee? Nee, ik zie allemaal mensen voorbij komen. Heel veel sporters, maar ik moet eerlijk zeggen. Je kent ze niet? Ik weet niet wie het zijn. Nou ja zeg. Ja. Jij bent toch wel een fanatieke sporter? Ja, best wel. Meer van het voetbal inderdaad. Oké. Okay. Nou goed, vandaag is hij jarig. Ja. Mike Myers. Oh wacht, dat is de film Mike Myers. Ik ben in de war. Jij, die andere. Mike Myers, dat is namelijk van Austin Power. Hè? Ja, die ken je wel, die heeft deze kreten. Yeah, baby. Bekend van The Wayne's World. En ook John en Yoko, een love story. Oh, daar heeft hij ooit in gespeeld. Hij heeft ook de stem van Schrek gedaan natuurlijk. Hè? Weet niet of je die kent, Schrek? You've got to be kidding me. Puss, what happened to you? Ik herken hem niet, hoor, de stem. Nee. fancy. Ja, echt bijzonder schrik. Dus Mike Meyer wordt 55 man die een echt apart hoofdstuk in de filmwereld aan heeft gesneden. Goed, tot zover de verjaardag. Ik ben er helemaal klaar mee. Wat een teksten allemaal. Ja. Nou, doen we straks even kijken. Het nieuws. De Zandvoort te berichten. Ja. Sorry hoor. Helemaal even van de wereld. Ik kan mezelf soms helemaal suf praten gewoon echt. Dat is echt bizar gewoon. We humanity are so strong that we can save the earth. Even een boodschap van Bob Olkos. Vanuit de ruimte. Pink Floyd van 2019. Toen moet ik denken aan Pink Floyd at Pompeii. Zo'n vage concert was dat. Met een zweel van neergezet. Goed, hier de zaterdagmorgen. She keeps the bees. Zo heet dat. Ja, van die hele grote bijen. Die hebben we gezien. Oh nee, wespen hebben we momenteel last van. Was een Aziatische wesp of zo is die 5 centimeter groot is. En ontzettend steekt. Nee, nu overdrijf ik een beetje. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Precies half, ja, doen we nooit. Want het is precies half, maar toevallig wel. Surf Rider Foundation heeft ruim 200 kilo zwerfafval... plus 4000 peuken van het strand afgehaald. Plus deze Surf Rider Foundation is er ook één man. Ik ga even kijken welke man het ook weer is die erachter zit. Ik heb het niet eens opgeschreven. Het is echt schandalig gewoon. Nou goed, hij maakt ook geloof ik van afval maakt die surfboards. En nou goed, hij vindt gewoon het strand helemaal... afvalvrij moet zijn en roept heel veel mensen op om daaraan samen te gaan werken. Hij is in 10 landen actief. Verder wil hij ook data verzamelen. Kijken hoe het zich beweegt in het water en waar het allemaal, de troep allemaal aanspoelt. En al deze data wil hij dan bij de politiek afleveren en zegt hij van kijk, dit zijn de stromingen, zo is de technieken, zo kunnen we het misschien aanpakken. Dus uiteindelijk zal het mooi zijn als dat zal gaan werken. Als je dat wil steunen of je wil je daarbij aansluiten, is het www.surfriderfoundation.nl. En dan kan je misschien je eigen clean-up regelen. Ja, heel mooi. Altijd mooi. Het kriebelt bij mij wel altijd. Denk ik, ik maak me er toch ook wel weer makkelijk vanaf. Ja. Ik ruim altijd wel even meer plastic op dan ik zelf veroorzaak. Weet je, als ik iets zie liggen op straat, ruim ik het wel op. Maar ik denk, gast, daar ga je de wereld niet mee redden alleen. Er moet wel iets meer gebeuren. Dus ik voel me er altijd wel een beetje schuldig over. Het is heel truttig, maar als ik af en toe langs het strand loop, ik neem wel eens een plastic zakje mee. En als ik iets vind, wat ik denk, dat hoort hier niet thuis, dan raap ik het op. Ja. En dan, op die manier dat is heel goed. Dan een klein steentje bijdragen. Ja, toch een idee. Ik deed het vroeger altijd namelijk ook twee vuilniszakken mee. Dat is lang geleden hoor. Dat ik dan met de hele groep op het strand zat. En dan was ik met twee mannen was ik altijd heel actief. En dan gingen we op de terugweg die vuilniszakken zo snel mogelijk vol krijgen. Met wat? Met wat we tegenkwamen. Okay. Ja. Ja. En, gegeven moment gingen er ook hele rare dingen in hoor. Dat is wel waar. Ja. Ja. Al die meiden die erin probeerden te krijgen, dat lukte dan ook niet altijd. Nou goed, dat is de wilde tijd. Vertel wat. De sloop van de Corredex is gestart. Ja, ik woon er eigenlijk vlak naast. Dus ik hoor nu wel het lawaai van de sloopmachines. Ja? Maar dat maakt me niet uit. Ik heb niet zoveel last van lawaai. Dinsdag is dus begonnen met de sloop van de Corredex. Dus ook daar waar het pakhuis stond. Jij was daar heel erg fan van. En jij ging er vaak naartoe. Nog steeds. Ik ga nog steeds naar de kringloop. Ja. Ja. En die mensen die daar boven wonen. Ik weet eigenlijk niet waar die naartoe zijn gegaan. Misschien hebben die iets aangeboden gekregen. Oh, dat lijkt me zo balen. Dat ik, elke keer nam ik me voor. Denk, zal ik toch eens aanbellen. Ik wil wel eens binnenkijken. Weet je? Dat lijkt me zo apart. Om in zo'n gebouw te wonen. Is zo'n fabriek. Ja, vroeger stond daar dus ook de BMZ en de Corredex. En toen dacht ik, ik ben er opgegroeid als kind. En ik weet eigenlijk helemaal niet wat de Corredex nou precies deed. En er is natuurlijk heel veel nieuws daarover geschreven. Bij Oud-Zandvoort nieuws. Maar ik heb dus begrepen dat ze er het was een bakkelietfabriek. Daar waar ze houders maakten van die bolletjes voor lampen. Voor je toilet. Erg goed in de markt, moet ik zeggen. Ik heb er een aantal gekocht in het begin. Later waren ze er niet meer. Maar ja, dat was, die kon je wel leuk doorverkopen altijd, zeg ik. Maar goed. Het wordt nu een de kei gaat er bouwen, hè, voor woningen. Ja. Het is toch wel een beetje de vraag wat er gaat komen. Het gaat voor vooral jongeren. Ja. Want die hebben natuurlijk ook nog te maken zeker met dat ene gebouw. Wat was het ook weer? Een of andere, het verkoop van een Maria-school, waar kunstenaars in zitten natuurlijk. Die willen ze natuurlijk eigenlijk ook, willen ze ook jongeren in huis vesten. Maar de kunstenaars zijn ook wel dingen beloofd. Van, nou, jullie mogen hier blijven zitten. En nou ja, dat is nog een beetje onduidelijk. Daar kunnen dus ook woningen gaan verrijzen. Dat is even afwachten. Goed, ander nieuws is dat bezoek uit Zimbabwe. In Zandvoorts Museum is vorige week een hoog bezoek geweest van Elisabeth Musa. Denk dat je het zo moet uitspreken. Hij is van de National Gallery of Zimbabwe. En zij was ook al in 2008 hier. En ze is via Dick Bol uitgenodigd. Er was toen een soort band gesmeden tussen Mutara, waar ze vandaan komt, en Haarlem. En ze krijgen rondleiding. En ze moest wel even zeggen, nou, het museum wat ik heb in Mutara is wel groter. We hebben ook een grotere tuin met ook alleen beelden. Hey, hou eens op met het opscheppen. Dat slaat helemaal nergens op. Maar goed, nu is er zeg maar een leuk contact ontstaan. En nu is het misschien het idee om wat kunst uit Zimbabwe hier naartoe te halen. En hier tentoon te stellen. En verder is er ook een cheque aan haar overhandigd. En dat is wel mooi. Dat gaat een cheque voor blinde muzikanten in dat land, in Zimbabwe. En die kunnen daar muziekinstrumenten voor kopen. Dus leuk. Oh, ja. Leuk gebaar. Oké. Okay. Nou, ik kan nog even anders vertellen. Nee, dat heb ik ook wel een beetje gehad. De Kurtbok. Alleen wat er te doen is nog dit weekend misschien. Doe maar even. Ook In ieder geval vandaag, gisteren was het ook al de open dag van de Algemene Begraafplaats. En vandaag is er ook nog steeds open dag. U kunt straks om 10:30 tot 13:00 een rondleiding nog krijgen langs de historische graven. En in de aula is er nog een expositie over bijzondere graven en kunst en graftrommels. Kan je bezichtigen. Ja, graftrommels. Er zal geen koek in zitten, denk ik. En het jubileumboek 100 jaar begraafplaats ligt er ook nog tot 12:30 te bezichtigen. Verder is er morgen nog een koorconcert in de Agathakerk om 14:30. Koorconcert Lente. Ik heb even snel opgezocht wat dat precies is. Het Velse Seniorenkoor, Vitaal uit IJmuiden en het Nog Concertkoor uit Haarlem. Die gaan morgen optreden in de Agathakerk. En het programma bestaat uit werken van Mozart, Cohen en Strauss en nog meer bekende namen. Dus als u interesse heeft, kunt u daar morgen nog naartoe. Ja, deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Nou zeg, Johan, hou je een beetje in, zeg. Trouwens, volgende week donderdag is het natuurlijk Hemelvaart. Ja? Ik had er nog nooit van gehoord. Douw Pop. Douwepop. Ja, jij wel? Douwepop? Ja. Ja? Douwepop, ja. Dat heeft te maken met heel vroeg. Is niet heel vroeg, want het de douwdruppels, hè? Douwdruppel, denk ik. Ja, Pinkpop, Paaspop, Vrijdagspop en nu ook Douwepop. Douwepop. Nou, weet je waar dat is? Ben je er wel eens geweest? Nee. In Hellendoorn. Hellendoorn? Ja. Oh, vlakbij... bij... Attractiepark Hellendoorn. Ja, vlakbij toch? Is dat of niet? Nou goed. Nog even één ding wat ik wil noemen. Daar heb ik wel mee te doen. Dat is namelijk een bedrijfswagen. Aan de Brede Rode Straat is van Timmer en Schildersbedrijf. Ja. Zijn banden zijn lekker zo. Niet één band, maar alle vier. Ja. Waarom? Ja, waarom? Dat is de vraag. Het is in de nacht van zaterdag op zondag gebeurd. En de omwonenden hebben wel een hele harde knal gehoord. En uiteindelijk hebben ze ook wel weer dronken mensen rond zien lopen. Die hadden ook weer onenigheden met een taxichauffeur die ze eruit wilden hebben. Wauw. Ja, het is allemaal. Of het nou echt baldadigheid is geweest. Of dat nou een gerichte actie is geweest tegen deze man. De man had eigenlijk verder niet zoveel reclame op zout. Het was alleen een Haarlemse vlag. En of ze daar dan over. Dat ze daar tegen waren. Zoals, ik bedoel, één band lekker steken. Dat je denkt: oké, weet je wel. Dat kan, maar vier banden, dan ben je toch wel bewust bezig. Dus dan kan je vandaag natuurlijk weer niet naar je werk. Moet je eerst weer allerlei problemen gaan oplossen. Dus nou, mocht je daar iets over hebben gezien, van het nacht dus van zaterdag en zondag, meld het even. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. En dan hebben we nu tijd de Yvonne-keuzen. En die had het me even doorgestuurd. Nou, ik ben reuze nieuwsgierig. Wat gaan we luisteren? We hadden het over Lauryn Hill, over de Fugees. Ja. En natuurlijk dat nummer wat zij toen gecoverd hebben van Roberta Fleck, Killing Me Softly. Dus ik dacht, Yolanda zou misschien wel voor Roberta Fleck. Ik zeg het verkeerd, even in de herhaling. Ja. Voor haar nummer gekozen hebben. Maar de dag, ik ga ook niet het originele nummer uitkiezen. Ik kies gewoon iets van nu. En ik kies lekker voor Alan Walker. Lekker in de auto rijden. Of als je de bedden aan het uitgooien bent op het strand. Alan Walker met A Diamond Heart. Hello, sweet grief. I know you will be the death of me. Feel like the morning after ecstasy. I am drowning in an endless sea. Hello, old friend. It's a misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I never love again. I wish that I did not know where our broken lovers go. I wish that my heart was made of stone. Yeah, if I was bulletproof, I'd love you black and blue. If I was solid like a jewel. If I had a diamond heart, oh, I'd give you all my love. If I was unbreakable. If I had a diamond heart, oh, you'd shoot me with a gun of gold. If I was unbreakable. I'd walk straight through the bullet, bend like a tulip. Blow out a foolish, never mind the bruises. Into the fire, breaking through the wires. Give you what I got. If I had a diamond heart, straight through the dagger. Never break the pattern, diamonds will shatter. Beautiful and battered, into the poison. Cry you an ocean, give you what I got. Goodbye so long, I don't know if this is right or wrong. Am I giving up where I belong? Cause every station's Yvonne-keuze voor deze week. Alan Walker, Diamond Heart, featuring Sophia Somayo. Oh, zwivel dit. Ja, toch lekker. Ja, lekker, heel lekker een biertje erin op deze zaterdagmorgen. Ik vind het lekker. Het is, dat is belangrijk, daarvoor kies je het ook natuurlijk. Ja. Het is bijna, het is 20 minuten voor 10 in Zandvoort. Ja. Straks worden lijnen weer oké bevonden met Hotel Hoogland natuurlijk. Wat gaat er allemaal gebeuren daar? Vorige week waren ze vanaf, het circuitpark Zandvoort zeer vol. En vandaag, het was even spannend natuurlijk. Vorige week was het de Jumbo race dagen met, die gast ook weer. Max Verstappen, man. Let eens op. Ja, en toen was bij de trein, is er een extra trein ingezet. Nou ja, nu is de aanstaande zaterdag nog een beetje spannend. Want, wat gaat er gebeuren? Er wordt gestaakt natuurlijk. Ik had dan mijn vrouw al gehoord, die gaat gewoon thuis werken. Die kan gewoon thuis de laptop openklappen. En ze kan het ook via de telefoon. Ja. Was nog even contact met haar cliënten. Ja, ik daarentegen moet natuurlijk wel naar mijn werk. Maar ik hoef niet naar Amsterdam, dus dat scheelt alweer. Dus ik kan gewoon op de fiets. Wanneer? Maar, dat is toch dinsdag? Dat is dinsdag. Ja, ja, het schijnt wel dat Schiphol wil dat het openbaar vervoer wel naar Schiphol mogelijk blijft. Ja. En die gaat alle toeters en bellen uit de kast halen om dat voor elkaar te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan gaan ze naar de rechter om dat af te dwingen. Ja. Dus nog een stok achter de deur. En verder, ze zijn niet verplicht om ons te vervoeren. Je bent zelf verantwoordelijk om op je werk te komen. Daar gaat het druk om. Dus neem maatregelen. En het schijnt dat Green Wheels al flinke reserveringen binnen heeft gekregen. Sixt heeft ook wel wat. Is ook zo'n auto verhuurbedrijf. Ja. Heeft ook al wat dingen binnengekregen. Dus ze zeggen niet hoeveel. Maar het wordt volgens mij wel druk op de weg, denk ik zelf. Ja, of misschien ook niet. Het lost zich altijd weer op, hè? Ja, uiteindelijk wel. Maar goed, aan eind vanmiddag komt het dan weer tevoorschijn. Ja. Nou ja, goed, aanstaande dinsdag dus. En dat gaat allemaal om dat, wat ging ze ook alweer over staken. Het ging even te maken met de pensioenen, hè? Ja. De leeftijd. Ja. Ja, wanneer mag je stoppen met werken? Ja. En wanneer mag je door? En dat hele rattenplan. Goed, wat heb jij nog te melden? Nou ja, ik dacht, ben jij nog van plan om op vakantie te gaan deze zomer? Ja, ik ga dit jaar naar Indonesië. Ja. Oh, lekker. Ja, hartstikke idee. Ik ben niet zo van de vakantie, maar mijn dochter en mijn vrouw hebben het doorgedrukt. We moeten toch eens wat wilds gaan doen. Oh, leuk. Zo, zo. Nou. De Mount Everest beklimmen? Nee, dat was te gek. Maar vertel. Ja, sta je in de rij? Ja, in de rij. Op de top. Nou, op de top. Maar geloven. Jij hebt het Heb je de Uber-app al? Nou, jij kan binnenkort. Nou, ik dacht, als je dan op vakantie gaat en je gaat naar Australië. Ja. Kan je dus tegenwoordig een onderzeeër taxidienst Uber op je app zetten. Dat heet tegenwoordig de Scuber. Of de Scuber. Natuurlijk Scuba Dive. Ja, ja. Ja, passagiers kunnen dan een bezoek brengen aan het Great Barrier Reef. Maar je moet wel even doorsparen, want zo'n ritje gaat €3000 kosten. Oh. Dus ja. Best wel een beetje duur. Maar ja, dus in plaats van de Uber voor de taxi, kan je nu ook de Uber voor de... Het slaat helemaal nergens op. Onderzee, ja, ja. De Scuber. Dan komen ze thuis ophalen of hoe zit het dan? Nou, je gaat daar natuurlijk naartoe op vakantie. En je, ja, misschien wel, ja. Welke onderzee is momenteel in de buurt? Oh, geen één. Nou, nee, moet ik daar helemaal naartoe. Ja. Nou, dat is geen Uber. Dat is gewoon een Uber populair. Dus gaan we die naam erop plakken. Ja. Ik vond het wel weer geestig bedacht. Oh, goed, dat kan je bij de Great Barrier Reef kan je dus daar onder water met een klein onderzeeertje. Ja. Goed, overal waar je Uber op kan plakken is misschien geld waard. Ja, daarom zei ik het al. De Star Uber met die satellieten die nu de lucht in zijn geschoten. Ja, ja. Dus, ja, goed. De nieuwe techniek. Niks is meer te gek. Niks is meer te gek. Ja, dat is zeker waar. Nou, volgende week is Marcus hier ook. Die heeft natuurlijk ook een stukje techniek. Ja. Eerst maar eens even een stukje muziek weer op de radio. De Kaiser Chiefs hebben een nieuwe cd uit. Laat soms even van zich, laat even op zich wachten. Doen ze ook wel slim. Want als ze heel vaak een nieuwe cd uitbrengt, dat je denkt van, hey, dat is toch de, nee, dat is de vorige. Nee, dat is nieuw. Ja, goed. Nieuwe cd. Zoek het even voor je op. Hoor je straks. I'm a record collection. A dedicated section. I'm a memory of everything you've ever seen and ever done. I'm a soul seduction. I am out of corruption. I'm the god enlightened, cleaned up, heightened, reenactment of your day. I'm a hidden agenda, hidden in a credenza. In the darkest corner of the room, inside the room, inside your head. Uh-huh. Inside your head. Inside your head. Sit back and relax into the world. een van de grote platen natuurlijk van Kaiser Chiefs. Meer van het moois. Staan ook al jarenlang staan ze in de hitparade. Dit heet de laatste plaat van de... Heet, oh ja, ik zit even te kijken wat, hoe dat album nou precies heet. Van de Kaiser Chiefs. Ja, Duck. Heet gewoon Duck. Best apart om dat te noemen zeggen. Record Collection, zo heet deze cd. Vandaag in de Telegraaf weer een stukje geschiedenis te lezen. En wij hebben natuurlijk een zwak voor geschiedenis. Dat moeten we altijd even benutten. Leuk verhaal over deze 75-jarige Jan Blaak. Hij komt al heel lang op Ameland. En op een gegeven moment kwam hij een boekje tegen. En een krantenartikel over Duitsers die uiteindelijk... 2 maart 1946 de zee opgingen met een aantal bootjes. En uiteindelijk komen vast te zitten. En dan staat er in een krantenartikel dat ze die Duitsers willen gaan redden. Komen daar, kunnen die Duitsers niet vinden. En uiteindelijk is er een soort zoektocht ontstaan. En in Ameland zijn allerlei voorwerpen te vinden die van die boot afkomstig zijn. Maar hij heeft heel wat speurwerken verricht, maar kan niet achterhalen waar die Duitsers nou precies naartoe zijn gegaan. Nee. Of die er, zeg maar, daar zijn verdronken. En het maf is die twee bootjes die er zijn gestrand, die hebben heel lang op een plaat, zandplaat gelegen. Dat noemen ze dan de Amerikaanse plaat. En tot in de jaren 50 hebben die boot daar gewoon gelegen. Die zijn natuurlijk allemaal leeggehaald van spullen, dat is ook wel weer logisch. Maar wat is er nou met die Duitsers gebeurd? Hij zou het zo graag willen weten. Nou, ik vind dat dan een leuk verhaal, dit dat. Ja. Op Ameland speelde dit. Ja. Goed. Wat heb jij nog? Misschien zijn ze teruggezwommen. Nee, dat kan niet. Nee, nou ja, om nog heel even op het pad van Mark te begeven. Iets technisch. Kunnen we best doen. Een robothond versleept vliegtuig. Ja, van 3300 kilo in Italië. Ja. Ja, een Italiaans techbedrijf heeft een robothond ontworpen. Ja. Die een klein passagiersvliegtuig kan verslepen. En het is ook wel heel grappig om te zien. Het gaat maar over een heel klein stukje van 10 meter. Ja. Het gaat ook heel langzaam. Maar hij trekt dus dat vliegtuig voort. Het is eigenlijk zo'n soort pushbacker. Hè? Dus ik denk de baan als pushbacker op Schiphol, farewell. Kan je inmiddels, is dat natuurlijk de toekomst. Hè? Word je gepusht door een robothond. Het mag is dat ze zoveel tijd steken in iets maken dat lijkt op een hond. Terwijl je denkt, volgens mij met wielen gaat het makkelijker. Hoor. Maar het moet er dan zo toch futuristisch uitzien. Maar ik zag ook, oorspronkelijk is deze robothond bedoeld om mensen in nood te redden. En, maar nu hebben ze het even uitgeprobeerd op het vliegtuig. Het is wel dus ook voort. Ja. Het zie je zoals in een slagveld zie je ze dan lopen. Dan kunnen ze allerlei dingen op ter plekke brengen, weet je wel. En, en ze kunnen mensen ook wegslepen blijkbaar. Ja, dus dat is een leuk speeltje. Je leuk ziet speeltje. Ze ook staan kijken. En het, van, ja. Het lijkt bijna meer op een hele grote mug of zo. Steekmug, weet je? Waar je het net over had. Ja, ze gaat de steekmug lijkt het een beetje op. En je denkt, wat gaat hij doen? Waar is mijn vliegenmapper? Ja. Ja, het doet denken aan de sterkste man ter wereld. Die dan ook grote vrachtwagen vooruit trekt. Ja. Het is techniek, maar het lijkt of het leeft gewoon. Ja, dames en heren, de laatste plaat voor 10 uur. Dat hier een goede morgen Zandvoort. Blijf naar tel. Oh, glas. Ze komen net tevoorschijn. Oeh, die is ook nog niet helemaal wakker. Ik hoop dat het allemaal goed gaat, Tina. Allemaal afwachten. Eerst maar even hier. King Tuff. Side. Oh, lekker theatraal. Oh, een beetje gay. Heel leuk hoor, dit. King Tuff. Oh, we all fall down to the cracks. Oh, Groningen of zoiets. Oh, we zijn een klein aardbevingtje. Oh, sorry. Nee, dat was een verkeerde uitdrukking. Wiebes was daar toch een beetje op zijn gezicht gegaan, geloof ik. Om dat te zeggen dat het een klein aardbevingtje was. Dat was niet helemaal goed, goede woordkeuze gemaakt. Maar goed, hij is wel fanatiek bezig om dat allemaal natuurlijk eindelijk te gaan afwikkelen. En iedereen krijgt straks een heel groot som geld. Want het huis wordt allemaal gerestaureerd. Niks aan de hand. Nou ja, oké. Okay. Ja. Ik loop nu heel erg snel op de zaken vooruit, denk ik. Nou, afgelopen week natuurlijk ook. Je hebt helemaal niks te gedaan met kiezen. Hè? Stemmen heb je niks gedaan? Ja, ik ben wel van het stemmen, maar ik heb per ongeluk, ja, het is echt heel erg. Huh? De post was ik aan het opruimen en toen heb ik dingen verscheurd, waaronder ook mijn kiespas. Dus echt waar? Ik heb eigenlijk gewoon daardoor heb ik niet gestemd, ja. Oké, okay, waar had je op gestemd anders? Ja. Nou, of ben je ook zo'n... Ik ben ook zo'n type, je moet dan eerst de stemwijzer invullen. Ja, eerlijk gezegd, heel slecht. Ik heb me er daarna niet meer mee bezig gehouden. En nee. Oké. Okay. Ja, het maf is, ik heb al die debatten aangehoord natuurlijk ook. Ja, dat heeft niks te maken natuurlijk met waar moet je op stemmen. Natuurlijk, Forum van Democratie, oftewel Thierry Baudet en Mark Rutte heb ik gezien. Het was echt vermakelijk. Ja. Zeker in het begin zag je dat Mark Rutte het toch wel een beetje moeilijk had. Ja. Hij was er erg op de hoogte van uit de euro in de euro. En met de geld, de stromen, dat wist hij allemaal wel heel goed. Ja. Weet je wel, hij was al onder de indruk van Thierry Baudet. Maar later ging Thierry Baudet natuurlijk helemaal... ging hij helemaal scheef op de feiten over allerlei dingen ontkennen. En met de Russen en dat ging er echt dat je denkt van... Gast, wat ben je aan het doen? Ja. Dat was echt wel heel stom. Ja. Maar uiteindelijk, en de stomme vraag natuurlijk stellen van... Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? Wat wil je daarmee bereiken om zo'n vraag te stellen? Ja. Dus je denkt van, is dat belangrijk? Ja, is dat belangrijk? Voegt dat iets toe? Maar goed, Rutte kon daar helemaal voor staan en gaf er gewoon antwoord op. En vroeg uiteindelijk gewoon weer iets anders. En uiteindelijk werd hij ook nog wel een beetje gemeen. Ik vond het onderhoudend. Echt onderhoudend. Ja, en, vermakelijk om dat te zien. Ja. En ook wel, kreeg ook wel weer een ander beeld van Thierry Baudet. Want voor mij was het een grote clown die alleen maar met klimaatontkennen bezig was. Die zegt allemaal onzin. Maar nu zag je ook dat hij wel verstand had van zaken. Ja. Alleen hij neemt andere beslissingen. En om uit de euro te gaan bijvoorbeeld. Dat gaat zo ontzettend veel geld kosten. En uiteindelijk overleven we dat wel. Maar dat gaat wel een paar jaar duren. En dat is niet slim. We zijn nu halverwege. Weet je wel. Je kent het wel. Je staat voor een weg op je blote voeten. En die weg is kokend heet. We zijn halverwege. Ga je dan door of ga je terug, weet je wel? Ja, je wilt toch naar de overkant eigenlijk. Nee, maar dan ga je gewoon door, want je bent al zover, toch? Ja, precies. Allemaal wat extra blaren. Ja. Een of andere manier. Okay. Goed, wat heb jij nog als laatste? Nou ja, ik zit tussendoor even de app van de voetbal van mijn zoon. Even krijg ik allerlei berichten door. Inmiddels zijn ze al met 13-1 voor, dus ze zijn nu echt zeker... 13-1 voor? ...overtuigd van een kampioen. Dat was het vorige week al, maar nu is het dus echt... En ik zag nog even dat Messi eigenlijk voor de 6e keer de gouden schoen in ontvangst gaat nemen. Okay. Maar hij is er eigenlijk helemaal niet blij mee, want het interesseert hem eigenlijk niet meer zoveel. Hij heeft hem al 5 keer gewonnen. Want hij is eigenlijk nog steeds teleurgesteld over het feit dat ze toen die Champions League uit zijn geknald door Liverpool. Hè? Ondankbare hond. Ja. Geef hem dan aan iemand anders. Maar ja, je bent natuurlijk een sportman. Je wil winnen. Je gaat natuurlijk voor de winst. En dan win je die wedstrijd natuurlijk niet. En dan lig je eruit. Ja, ja relativeren. Ik snap dat ook wel weer. Maar goed, ja, inderdaad. Ik zou de kleuren dingen bij hem ook wel eens willen invullen. Kijken waar hij zit. Ja, wat zou het zijn? Rood? Ja. Misschien? Ja, dat denk ik wel. Ja, rood en blauw. Rood en blauw en oranje. Dat weet je wel. Alleen maar voor resultaat, resultaat. Ja. En alles moet wijken voor resultaat. Ja. Gast, er is ook nog iets van communicatie. Ja. Maar goed, als we het toch over voetbal hebben. Voetbalruzie is na 5 jaar bijgelegd. Ik heb het over Johan Derksen. Ja, de man die heeft vroeger ook al gevoetbald natuurlijk. Tussen wie? Ja? En met Kees Kist. Oh. Ze hebben ooit een voetbalwedstrijd gedaan. Dat was tussen 2 voetbalwedstrijden. Nou, dat is me niet bijgebleven. Maar uiteindelijk bleek, toen was de afspraak altijd... Je draagt zwarte voetbalschoenen. Mm-hmm. Maar deze Kees Kist had dus witte voetbalschoenen aan. En Jan Derksen die vond dat echt zo. Jezus, doe even normaal, wat een stomme schoenen. En waarschijnlijk komt het ook wel omdat Kees Kist nog een jong broekje was. Hij was toen 17 geloof ik, 16, 17. En Jan Derksen was toen al 20. En hij werd er gewoon uitgespeeld. Ja. Dus hij zegt zelf, door die witte voetbalschoenen werd ik zo geïrriteerd. Toen heb ik hem een trap voor zijn giecheltreiter porcel gegeven. Ja, en toen ging hij ook even uit. Ja. Werd hij ook bewusteloos. En uiteindelijk, ja, toen kregen ze ruzie erover. En dat is eigenlijk 50 jaar lang doorgemodderd. En nu hebben ze het afgelopen week hebben ze het, bijgelegd. Hij is naar de woonplaats van Kees Kist gegaan. En Kees Kist had ik zo, ja joh, het is al lang al goed. Het is klaar. Maar goed, wat heeft hij hem cadeau gegeven? Een paar nieuwe witte gimpen? Ja, je zou bijna denken, ja. Nee, ze hebben samen duiven opgelaten. Oh, voor de vrede. Johan, wat ben je mee bezig? Ga je ook nog een plaat maken? Ik ben wel een fan hoor. Ja, hij is leuk. Ik vind hem leuk. Ik mag graag kijken. Hij is gewoon heel heel. Ik hou daarvan. Er is een beetje actie in de precies. Nou, we gaan afsluiten. Dit is Toebak Leeft. Dus we elkaar volgende week weer. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...